ידעה, בייחוד הפעם, שכולם יחזרו הביתה בשלום. Wait. BPM FM. BPM FM. ועכשיו 99 אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה מארח את הייפרסוניק לרגל השקת אלבום הבכורה פרידום מבית פונוקול. Kick him my brain. איזה סרט רע. We'll be right back. 99 Escape. Trans on air. Trans on air. but something will change. Here I come to the open sea of colors, searching for the highlight, searching for the high. I'm chained in the box of illusion, hoping that one day something will change. Comfortable space on the floor, and I want you just to really concentrate on relaxing. Hi, BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה מארח את הייפרסוניק לרגל השקת אלבום הבכורה פרידום מבית פונוקול. די-ג'יי גיא סלמה מארח את הייפרסוניק לרגל השקת אלבום הבכורה פרידום מבית פונוקול. תדפקו את הראש, לא את החיים שלכם. תנו כמה פתחות למי שלא שתה. We'll be right back.